chcemy uratować miejsca pracy. Blisko 6 tysięcy pracowników dołowych z 4 wygaszanych kopalni znajdzie zatrudnienie w innych spółkach. Dla pozostałych przygotowano 4-letni plan płatnego urlopu lub jednorazową odprawę w wysokości 2-letniego wynagrodzenia. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Teraz świetna informacja ze świata filmu Ida z szansą na BAFTę. Obraz Pawła Pawlikowskiego został nominowany do nagród filmowych przyznawanych przez Brytyjską Akademię Sztuk Filmowych i Telewizyjnych. BAFTA to odpowiednik amerykańskich Oscarów czy francuskich Cezarów. Łukasz Żal i Ryszard Lęczewski zostali wspólnie nominowani za zdjęcia do Idy. Europejska prasa gorąco od komentarzy po masakrze w redakcji Charlie Hebdo. Gazety we Francji o terrorystach piszą wrogowie narodu. Przenosimy się do Paryża. Marek Brzeziński. Le Monde przynosi wstrząsającą relację jednego z członków redakcji Charlie Hebdo, któremu udało się przeżyć masakrę. Mówi o przerażającej zimnej krwi, z jaką napastnicy wznoszący okrzyki, iż Allah jest wielki, mordowali rysowników, dziennikarzy i policjantów. Prasa w Normandii uznała obydwu braci zabójców 12 osób za wrogów narodu. Gazety podkreślają, że do ich ujęcia zmobilizowano bezprecedensowo dużą liczbę żandarmów, policji i jednostek specjalnych. Obława prowadzona jest w Pikardii, gdzie ostatnio widziano zabójców. Wczoraj komunizm i narodowy socjalizm, dziś dżihadyzm. Takie oblicze przyjął obecnie totalitaryzm. Tak z kolei pisze watykański dziennik L'Osservatore Romano. Autorem artykułu jest związany z mediolańskim Corriere della Sera publicysta i pisarz Dario Fertilio. Polemizuje on z obiegowym określeniem przemocy terrorystycznej jako nieludzkiej. Jako ideologia totalitarna, przekonuje Fertilio, dżihadyzm ma jak najbardziej ludzkie skłonności, dążenie do panowania nad innymi oraz instrumentalne posługiwanie się przemocą i terrorem. Tę formę totalitaryzmu wyróżnia zamiar sprawiania nieprzyjacielowi bólu, aby go wychować, i zawziętość wobec kultury. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Brytyjczycy i Włosi wojują o bąbelki. Chodzi o włoskie wino musujące prosecco. W pubach na wyspach robi furorę. Włosi są jednak oburzeni sposobem jego serwowania. Prosecco robi ostatnio na wyspach wielką karierę. Tak wielką, że część pubów zdecydowało się go sprzedawać z beczki z kranikiem, tak jak piwo czy cydr. Ale Włosi, strzegący marki tak jak Francuzi szampana, mówią no, bo prosecco z kranika to już nie prosecco. A po swojej stronie mają regulacje unijne. Tak jak oscypek musi być produkowany w określony sposób, tak i prosecco musi być zgodnie z zasadami podawane. A zasady mówią jasno. Podawać z butelki. Włosi nie żartują i grożą pozwami. Zaczęły się już kontrole brytyjskiej agencji do spraw żywności. A co na to właściciele pubów? Część z nich beczek nie usuwa, wymyśla tylko nową nazwę dla trunku. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Teraz już sport i Krzysztof Łoniewski. Jest finał. Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz zagrają z Amerykanami o zwycięstwo w Pucharze Hopmana, czyli w nieoficjalnych Mistrzostwach Świata par mieszanych. Co prawda ostatnie spotkanie grupowe naszej reprezentacji z Francją jest ciągle nierozstrzygnięte. Radwańska przegrała bowiem z Alizé Cornet, ale wygrana Janowicza z Benoît Paire'em dała Polakom awans. Pojedynek mixtów nie będzie miał zatem większego znaczenia. Zwycięstwo Rafała Sonika na trasie 5. etapu rajdu Dakar znaczy za to wiele, bo nasz kierowca kładu prowadzi coraz wyraźniej w całym rajdzie. Nic dziwnego, że chucha i dmucha na swój pojazd. Tak go traktowałem już z dużą grzecznością, nieagresywnie, żeby nie zrobić mojemu kładzikowi krzywdy. Kład, jak wiadomo, to współczesny koń, a konia trzeba szanować. Konie mechaniczne bez zarzutu spisują się w samochodzie Krzysztofa Hołowczyca. Wczoraj był 7, a to pozwoliło mu zbliżyć się do wymarzonego podium w Dakarze. Na razie jest 4, motocyklista Jakub Przygoński 24. Justyna Kowalczyk z kolei w Tour de Ski po biegu pościgowym na 15 km jest na 6 pozycji. Taką samą zajęła we wczorajszym starcie. Podobnych analogii po biegu w Toblach jest więcej. Wygrała go Marit Bjergen przed Heidi Wenk i Teresę Jochauk. Identycznie wygląda podium w całym cyklu. Podium w Mistrzostwach Świata to marzenie naszych piłkarzy ręcznych. Turniej finałowy w Katarze rozpocznie się 15 stycznia. Wcześniej biało-czerwoni zagrają na rozgrzewkę w towarzyskim turnieju w Oviedo z Norwegami, Hiszpanami i Węgrami. Zagrają z radością po morderczych treningach, mówi obrotowy naszej kadry Kamil Sypszak. Przygotowania do Mistrzostw Świata były niezwykle ciężkie, intensywne. Trenowaliśmy po 4 razy dziennie i był to okres nielubiany przez zawodników, można tak powiedzieć, bo jest to okres, w którym dostaje się naprawdę w kość. I my również dostaliśmy, jeszcze do teraz odczuwamy to zmęczenie, natomiast wszystko idzie w dobrym kierunku i powoli już nas to wszystko odpuszcza.

nasz numer jeden, Fisze, Made, Tworzywo i utwór zatytułowany Ślady. Jak będzie dzisiaj? 2 godziny i 40 minut i wszystko się wyjaśni. O 12 zamykamy głosowanie, o 19 będę miał przyjemność poprowadzić kolejne wydanie listy przebojów programu trzeciego. Pani Magda napisała, że piątkę ma murowaną, ale pozostała piątka jeszcze w zawieszeniu, to może coś podpowiem. Całą audycją podpowiadamy. Będziemy sięgać także do archiwum alp3.pl, no ale przede wszystkim zestaw nowości. Yesterday my heart was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. All the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you brought my way. Oh, you gave to me your all and all. Now I feel about 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. For the truth you let me see. Yeah, Sonny, thank you for the facts from A to Z. Oh, my life was torn like a windblown sand, and a rock was formed when you held my hand. Sonny, one so true, I love you. Dzisiaj nie ma szans na słońce, ale w piosence zawsze bardzo proszę. Jeszcze jedna szansa dla Briana Sunny w zestawie do głosowania na listę. Jak można głosować? Polskie Radio PL / trójka. Zaznaczamy 10 utworów. Nie trwa to dłużej niż 2 minuty. No i o 12 zamykamy głosowanie, a o 19 wszystko się wyjaśni. Żurawie. To bardzo popularne słowo w polskich piosenkach. Mamy aż 2, a nawet 1000 takich żurawi. To najpierw Mela, a potem Mysowic. Rozdałabym to, co

Mela Koteluk i zespół Mysłowic. Dwie nowe piosenki z zestawu do głosowania. No nie takie znowu nowe, ale w każdym razie z listy przebojów. Prosto. Polskie Radio PL ukośnik trójka. Będzie oczywiście taśmociąg, trzy odsłony jak zwykle. Zaczynamy od grupy Frankie Goes to Hollywood. Był styczeń 1984 roku. Relax, don't do it when you wanna go to it. Relax, don't do it when you wanna come. Relax, don't do it when you wanna suck a duet. Relax, don't do it when you wanna come. When you wanna come. Come. Real.

Poczuj zew świeżych okazji. Zawyjesz ze szczęścia. Na tropie promocji w sklepach Euro. Smart TV 47 cali LG 100 Hz za 1999. LED TV 100 Hz Philips 32 cale za 888. Laptop Asus, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 1099 zł i ekstra raty 50 razy 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Niemieckie słowo na dziś to natürlich, czyli oczywiście. Typowa niemiecka odpowiedź na pytanie szwagra, czy kupiłeś Corsę w wyprzedaży Opla 2014. Już za 32 950 zł. Bo niemiecka jakość Opla jest tylko jedna. Więcej na opel.pl. W tym tygodniu w Media Expert wielka wyprzedaż. Telewizory smart, pralki, lodówki, zmywarki w wyprzedażowych cenach. Media Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 14,5 minuty 10. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia Kultury. Je suis Charlie, jestem Charlie. To hasło znalazło się wczoraj na czołówkach gazet w całej Europie oraz na profilach użytkowników portali społecznościowych. Nie inaczej było na profilu programu Kreatywna Europa na Facebooku. Twórcy programu podkreślają, że wolność wypowiedzi, kreatywność, solidarność i międzykulturowy dialog, wartości, którymi się kierują, a które są także fundamentem Unii Europejskiej, nie przestaną być dla nich najważniejsze mimo ataku terrorystycznego. Wydarzenia w Paryżu przesłoniły radosną pierwszą rocznicę powstania programu Kreatywna Europa, który stał się czołowym narzędziem wspierania europejskiej kultury. Kreatywna Europa dysponuje budżetem w wysokości prawie 1,5 miliarda euro, dając wsparcie dla ćwierci miliona artystów i pracowników branży kulturalnej, dofinansowując dystrybucję ponad 800 filmów, 2000 kin, jeśli ponad połowę repertuaru stanowią filmy europejskie, a także wydawców książek, zapewniając dofinansowanie ich tłumaczenia na języki obce. Kreatywna Europa wspiera także, czy też organizuje inicjatywy takie jak Europejska Stolica Kultury, Znak Dziedzictwa Europejskiego, Europejskie Dni Dziedzictwa, Nagrody Europa Nostra i dla twórców architektury współczesnej, a także Nagrodę Literacką i Muzyczną. O nich wszystkich mówimy w Unii Kultury na bieżąco, na co dowód za moment. Unia Kultury. Unia Lubelska, kościół pod wezwaniem świętego Stanisława wraz z klasztorem dominikanów, kościół świętej Trójcy, pomnik Unii Lubelskiej, historyczna Stocznia Gdańska, obiekty związane z powstaniem Solidarności, to jest budynek sali BHP, brama numer 2 i plac Solidarności z pomnikiem poległych stoczniowców wraz z murem i tablicami inskrypcyjnymi oraz Europejskie Centrum Solidarności oraz Konstytucja 3 maja. Oto trzy obiekty, które mają szansę otrzymać już wkrótce Znak Dziedzictwa Europejskiego. Decyzję taką podjął Europejski Panel Ekspertów, międzynarodowe gremium powołane przez Parlament Europejski, Radę Unii Europejskiej, Komisję Europejską i Komitet Regionów. Znak Dziedzictwa Europejskiego służyć ma umocnieniu europejskiej tożsamości przez wskazanie obiektów, czy jak w tym przypadku także dokumentów, które w jakiś sposób przyczyniły się do budowania wspólnego europejskiego dziedzictwa. Ceremonia wręczenia Znaków Dziedzictwa Europejskiego odbędzie się w kwietniu w Brukseli. A w ubiegłym roku znak otrzymały Park Carnuntum w Austrii, Dom Wielkiej Gildii w Tallinie, obóz przejściowy Westerbork w Holandii, w którym przetrzymywano m.in. Anne Frank i Pałac Pokoju w Hadze. Tymczasem w Hiszpanii ogłoszono nominację do kolejnej edycji Nagród Filmowych Goya. W kategorii Najlepszy Film rywalizować będą twórcy Dzikich Historii, El Niño, La Isla Mínima, L'Oreac oraz Magical Girl. W kategorii Najlepszy Film Europejski nominowano filmy Za jakie grzechy, Dobry Boże, Filipa de Chauvrona, Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął, Feliksa Herngrena, Idę Pawła Pawlikowskiego oraz Sól Ziemi w reżyserii Juliano Ribeiro Salgado i Wima Wendersa. Nagrodę za całokształt twórczości odbierze wielka gwiazda hiszpańskojęzycznego i nie tylko kina Antonio Banderas, a wręczenie nagród Goya 7 lutego. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia Kultury. Unią Kultury zajmuje się u nas Jan Niebudek za 11 minut, godzina 10, a to teraz zaglądamy sobie do archiwum alp3.pl. just me and you in a flatbed truck, and my heart kicking up like a whitetail buck. And in the middle of spring, you can cut me deep, you can cut me down, you can cut me loose, so don't you know it's okay? It's a beautiful sound. Oh, it's me and you in a five-bed truck in a full red mud, just my luggage, 100 miles out of town. You can call me a fool, you can call me blind, you can call it quits, can't hear a word that you say. Wild Horses to jest, to są wakacje 1987 roku. Zaglądam do kalendarza muzycznego. Dzisiaj są urodziny Jimmy'ego Page'a. To bardzo proszę, 98 rok.